أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. سيدنا وسندنا ومددنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليلة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadetlerinizi, taatlerinizi kabul eylesin. Geçmiş kandillerinizi mübarek eylesin. Recep ayını, Şaban ayını hakkınızda hayırlı eylesin. Sıhhat ve afiyetle Ramazan'a ulaşmanızı, çok sevaplar kazanmanızı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şerifesinden bir demet okuyup izah etmeye çalışacağız. Fakat bunların izahına başlamazdan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan evliyayı izam, meşayih-i kiramımızın ruhlarına hediye olsun diye, sair enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın, ashab-ı hayrat ve hasenatın, bu beldeleri fethedivermiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, şu camiyi bina etmiş ve bu ana kadar gelmesinde, ayakta durmasında emeği geçmiş, yardımcı olmuş kimler varsa onların ve geçmişlerinin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere şu ilim meclisine toplanmış olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün istedikleri, sevdikleri ve yakınlarının ruhları için ve biz yaşayan Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin emrine uygun, rızasına muvafık ömür sürüp salih ameller işleyip de huzuru âlisine sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sayfadaki hadis-i şerifler, muhterem kardeşlerim, geçen haftada bir nebze anlattığım gibi bizim hocalarımızın bize öğretmiş olduğu dervişlik diye, güzel Müslümanlık diye, efendim tasavvuf diye öğretmiş olduğu şeylerin nasıl tamamen hadis-i şerife, ayet-i kerimeye dayandığını gösteriyor. Büyüklerimizden Allah razı olsun. Allah şefaatlerine nail eylesin. Nur içinde yatsınlar. Bizlere doğru şeyler söylemişler. Kur'an'ı öğretmişler. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini öğretmişler. Bizleri o adetlere, onların istediği istikamete uygun tarzda yetiştirmişler. Mekanları cennet olsun. Allah cennette bizleri onlarla beraber eylesin, kavuştursun. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki ravisi Osman. Ama hangi Osman bakalım, şerhte bir izahat var mı? Bir rivayet yok. Tabii Osman olunca Hazreti Osman radıyallahu anh olabilir. Sonra daha başka Osman isimli sahabeden bir bazı şahıslar mümkün olması. Burada baba adı zikredilmemiş. Allah cümlesinden razı olsun. O mübareklerin şefaatlerine nail eylesin bizi. Ama Tirmizi'de, Ebu Davud'da zikredilmiş. İbni Hibban'da, İbni Abdilber'de zikredilmiş hadis-i şerif. Sağlam hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sallel işa'e fi cemaatin. Her kim ki yatsı namazını cemaatle kılarsa. Kâne, kıyami nısfı leyletin, sanki bir gecenin yarı bölüğünü namaz kılarak geçirmiş gibi sevap verir Allah. Gecenin evvelinde yatsı namazını cemaatle kıldı diye mükafat olarak sanki o gecenin yarısını ileriye kadar hep namaz kılarak Allah yolunda ibadet ederek geçirmiş gibi sevap verir Allah. Evinde kılarsa var mı bu sevap? Yok. Camide namaz kılana bu sevap. Kim cemaatle yatsı namazını kılarsa. Neden bir mükafat? Yatsı vakti hava kararmıştır. Evden çıkıp da gelmek kolay değildir. O meşakkatin, o sıkıntının mükafatı böyle. Kim Allah yolunda fedakarlık ederse Allah onun fedakarlığına daha yüksek bir mükafatla mukabele eder. Allah-u Teala Hazretleri hem bizi yaratmıştır. Her şeyimiz ondandır. Sıhhatimiz ondandır, aklımız ondandır, varlığımız ondandır, Müslümanlığımız ondandır, evlatlarımız ondandır, efendim paramız, pulumuz, kazancımız hepsi onun ikramıdır. Gene de biz onun verdiği şeylerle ona birazcık bir küçücük bir kulluk yapabildik mi? Onu da kat kat yine mükafatlandırır. Biz onun kölesiyiz, kuluyuz, yaratığıyız. Gene de bir küçücük bir iyilik yaptık mı dağlar gibi sevaplar yığar üstümüze. Allah-u Teala Hazretleri, elhamdülillah, İslam nimeti çok büyük bir nimettir. Hadis-i şerifin öbür tarafı daha da dikkat çekici. Bakın ne buyuruyor? وَمَنْ صَلَّ الْاِشَاءَ وَالْفَجْرَ ف۪ي جَمَاَةٍ Her kim ki o gecenin yatsı namazını ve sabah namazını cemaatle kılarsa, kâne kekıyâmi leyletin. O zaman tam bir geceyi sabahtan, akşamdan sabaha, yatsıdan sabaha namaz kılarak geçirmiş gibi ecir kalır. Ecir alır, sevap kazanır. Demek ki yatsı namazlarına camide olmaya dikkat edeceğiz. Demek ki sabah namazlarını cemaatle kılmaya dikkat edeceğiz. Yatsının tehlikesi nedir? Evinden gelir, evinde olur umumiyetle adamlar. Evinde olur ama yorgun gelmiştir. Hemen gelir gelmez açlıktan ölüyorum sofrayı kurun der. Sofra kurulur. Yemeği yedi mi bir ağırlık çöker insana. Şeytan başlar çalışmaya. Çok yoruldun, evde kılıver. Çoluk çocuğun da cemaatten mahrum olmasın. Bak, bak meluna. Sanki cemaate çok meraklıymış gibi. Çoluk çocuğun da mahrum kalmasın. Maksadı kandırmak. Camiye gidip de sevap kazanmasın. O daha büyük sevabı yaptırtmamak için daha küçük sevaba bile razı olur. Şeytanın işi öyle. Gitme gitme. Evde kılıver. Çok yorgunsun. Zaten Allah mazereti de kabul etmez mi canım? Senin biraz mazeretin de var. Bak ayakların şişti bugün ya. Sabahtan akşama. Niçin koştun? Dünya iş için. Hadi bakalım biraz da ahiret için koş. Aynen. Gece karanlık, işte yağmur yağdı. Yollar biraz delikli, deşikli. Efendim çukurlar var, çamurlar var. Evde kılı var. Pabuçlarını yeni yıkadı çocuklar. Efendim çamurlarını sildiler, şey yaptılar. Paçalarını yeni fırçaladılar. Gitme şu camiye. Gitme de gitme. İlle sevap kazanmayacak. Sabahleyinde ne şeyi var? Sabahleyin uykuyu bölmek zordur. Şeytan insan uyuduğu zaman Peygamber Efendimiz söylüyor. Gözüne bir düğüm atar. Kulağına bir düğüm atar. Ağzına bir düğüm atar. Her ağzasının düğümleri insan. Uyku hali zordur yani. Şimdi uykunun esnasında ezanı yarım yamalak duyar. Hayya alessalâh. Müezzin efendi bağırıyor minareden. Namaza gelin. Haydin felaha, haydin namaza. Duyar, tamam tamam geliyorum. Dur ama biraz sersem başım açılsın. Şöyle gözümü azıcık bir yumayım. Hemen kalkacağım, hemen kalkacağım. Gözünü kapattı mı gitti. Gözünü kapatır kapatmaz bir daha bir açar. Bakar ki namaz kılınmış, güneş doğmuş. İş işten geçmiş. Tuh, keşke o gözümü kapatmasaydım. Geçmiş ola. Bir defa aldandın. İkinci sefer niye aldanıyorsun? Ezanı duyar duymaz niye zıplamazsın? Duyar duymaz kalkacaksın, gözünü musluğun başında ovuştur. Hatta abdest alırken insan şöyle, abdestin suları göze geldi mi şeytanın düğümü çözülür. Ağzına su verdi mi şeytanın düğümü çözülür. Burnuna su verdi mi şeytanın düğümleri çözülür birer birer. Abdest bitti mi hadi bakalım yatağa git desen, tamam der, uykumu almışım, dinçim der. Abdestten evvel böyle demiyordun. İşte o şeytanın oyunu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yatsı namazına, sabah namazına cemaate devam edin. Emirleri böyle, tavsiyesi böyle. Efendim, bizimle münafıklar arasında alameti farika, sabah ve yatsı namazlarından gelivermektir. Çünkü o münafıklar o namazlara gelemezler. Neden? Akşam yorgunluktan gelemez, sabah uykudan vazgeçip gelemez. İnsanın zevkini, safasını Allah yolunda terk etmesi için terbiye görmesi lazım nefsinin. Edeplenmiş olması lazım, kuvvetlenmiş olması lazım iradesinin. O irade kuvvetli olmayınca yatı yatı verir insanlar. Uyuyor uyuyor verir. Ama onları yenip de böyle yatsıyı sabahı camide kıldığı zaman da sanki bütün gece uyumamış da yana yakıla Allah'a ibadet etmiş gibi de Allah öyle sevap yazar meleklerine, öyle yazdırtır. Bilmiş olasınız. Men sallel fecre fi cemaatin ve celese fi mihrabihi fe kara'a mi'ete merretin kul huvallahu ahadun kafarallahu lehu'z-zunubelleti beynehu ve beynallahi'lleti lem yattali' aleyha illallah. Bu da Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Şimdi deminki hadis-i şerifte anlaşıldı mı hocalarımızın yasıya devam edin camiye, sabaha devam edin camiye demesinin sebebi? Anlaşıldı. Doğru şey tavsiye etmişler. Bizim yolumuz elhamdülillah, çok şükür ne kadar şükretsek o kadar azdır. Nurlu pırıl pırıl Peygamber Efendimizin yolu, yolunun takibidir. Şimdi bu ikinci hadis-i şerifte ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Men sallel fecre fi cemaatin. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa ve celese fi mihrabihi, mihrabında oturursa fekara'a mi'ete merretin kul huvallahu ahad, 100 defa kul huvallahu ahad okursa gafarallahu lehiz zünub, Allah onun günahlarını bağışlar. Ama nasıl günahlar? El zünub elleti beynehu ve beynallah. Kendisiyle Allah'ın bildiği, arada başkasının bilmediği gizli günahlarını Allah bağışlar. Elleti lem yattali aleyha illallah. O günahlar ki onları Allah kendisinden gayri kimseye bildirtmemiştir. Kimse ona muttali olamamıştır o günahlara. Gizli o günahları bağışlar, siler. Kim böyle oturursa. Şimdi mihrap diyor. Kim mihrabında oturursa diyor. Mihrap şeyde efendim namaz kılma yeri demek yani. İlle böyle bizim anladığımız manada bir mihrap olması şartı yok. Mihrap namaz edilen, kılınan, ibadet edilen yer manasına geliyor şeyde Arap dilinde. Kim sabah namazını camide kılar da namaz kıldığı yerde durup 100 rekat kul huvallahu ahad okursa demek oluyor. Ne olurmuş öyle olursa? Allah gizli kendisiyle Allah arasında olan, kul ile Allah arasında olan o bütün gizli günahları, kimsenin muttali olmadığı o günahları bağışlar diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu hadisi şerifle bir kere daha anladık ki hocamız rahmetullahi aleyh burada sabahleyin şimdi şey yapar. Efendim, hatmi hace yapılır. Hatmi hacede İhlas-ı Şeriflerin adedi 1001 tane olacak. Ve mevcutlara dağıtılır. Yani herkese tevzi edilir. Hepsinin okuduğunun toplamı 1001 tane olacak diye. Ama hocamız sabah namazı vaktine gelince, sabah namazında o hatmi yaparken 100 İhlas-ı Şerif derdi. Neden? Şu sevaba ersin diye. Dervişler o sevabı kazansın diyor. İşte o da, oradan da anladık işin iç yüzünü. Gelelim üçüncü hadis-i şerife. Men sallel fecre fi cemaatin ve ka'ade fi musallahu ve kara'a selase ayatin min evveli suretil en'am ve kelallahu bihi sev'ine meleken yusebbihune allaha ve yestagfirune lehu ila yevmil kıyame. Bu da Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir ki hangi kitapta? Bu da Deylemi'nin Müsnedül Firdevs isimli eserinde yazılmış. O hadis kitabında yazılmış. Bu sefer buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, "Men sallel fecre fi cemaatin." Kim sabah namazını cemaatte kılar, "ve ka'ada fi musallahu." Namaz kıldığı yerde oturmaya devam ederse. Bak, burada mihrap yerine musalla kelimesini kullandığından anlıyoruz ki oradaki mihrap da o manayadır. Zaten böyle güzel süslü mihraplar nerede olacak Arap mescitlerinde o devirde? Kesme taşı nereden bulacak kumların arasında? Hurma kütüğünü dikmiştir, hurma dallarını üstüne gölge yapmıştır, al sana mescit. Böyleydi yani. Bizim şimdi bu memlekette dedelerimiz çok paralar sarf etmişler. Güzel, sağlam camiler yapalım diye. Süleymaniye Camisi Kanuni zamanından beri duruyor ayakta. Bir yeri çatlamamış. Bizim 20. yüzyılda Ankara'da bir bina yaptık, 11 katlı kooperatifimiz. Geçen gün baktım, duvarı tepeden aşağı çatlamış. Bina 3 kanatlı, bir kanadı ağır basmış, oturmuş, oturma yapmış, çatlamış. Süleymaniye kale gibi duruyor. Aşk ile şevk ile yapmışlar. Besmele'yi çekmişler. Efendim, yaptığı işi sağlam yapmış. Bu da mühim bir kaidedir. Müslüman yaptığı bir işi güzel yapacak. Hangi işi yaparsa. Hocamız derdi ki, sarık sarıyorlar. Sardığı sarık bir kefen olmaya değiyor mu bakalım? Yani sarık dediğin şöyle uzun olacak. Şey yaptığı zaman, insan öldüğü zaman, hani şehitler, efendim gaziler harbe giderken sararmış sarığı. Yani öldüğü zaman ona sarılıversin diye. Yani sarık dediğin şöyle bir güzel büyük olacak. Namaz kılıyorsun, usulüyle güzel kılacaksın. Bina yapıyorsun, sağlam yapacaksın. Temizlik yapıyorsun, pırıl pırıl tertemiz olacak. Efendim, her şeyinde Müslümanın bir intizam fikri olacak. Bir güzel yapmak fikri olacak. Bu camiyi derme çatma bir şeyde yapsalardı çökerdi. Ama kesme taşla, kim bilir derinliğini ne kadar kazdılar, nasıl temel yaptılar. Bak şimdi biz burada oturuyoruz, bunun altı kim bilir ne kadar, belki kazsak boşluktur altı. Nuru şeyi biliyorsunuz, Dalel Camisi'nin altında çarşı yaptılar sonra da. Yani namaz kılınan yerin altını çarşı yaptılar. Kim neyse, anlaşıldı ki yani mihrap sözü böyle kesme taştan böyle yapılmış stalaktitli bilmem geometrik desenli şey manasına değil, namaz kılma yeri manasına olduğunu bu hadisten anladık. Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kılma yerinde devam ederse oturmaya ve kara'at telase ayat, 3 ayet okursa, nereden? Min evveli suretil en'am. En'am suresinin başındaki 3 ayeti okursa, bu 3 ayet nedir? İşte onu da hocamız Allah razı olsun evrat kitabımızın başına yazmıştır. Her sabah okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ceale'z zulümâti ven nûr. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî halakaküm min tînin sümme kadâ ecelâ ve ecelun müsemmen indehû sümme entüm temterûn. Ve huvallâhu fis semâvâti ve fil ard. Ya'lemu sirreküm ve cehreküm ve ya'lemu mâ teksibûn. 3 ayet. Bunu okuruz, ezberlemişiz. Siz de ezberleyin. Bakalım ne olurmuş bunu okursa oturduğu yerde insan. Seyredin şimdi mükafatın büyüklüğünü. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, "Vekerallahu bihi sev'ine meleken." Bunu okuyunca Allah ona 70 tane melek vazifeli tayin eder. Okuyan şahsa 70 tane melek tayin eder. Ne yaparlar onlar? "Yusebbihun Allah." Allah'a tesbih ederler. "Sübhanallah, Sübhanallah" diye. Ve يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ O okuyan kimseye de tevbe istiğfar ederler. Ya Rabbi, bu ayetleri okuyan o kulunu affı mağfiret eyle. Ya Rabbi, o kulunu bağışla diye mağfiret ederler. Ne zamana kadar? İlâ yevmil kıyamet. Kıyamet kopuncaya kadar. Hatırınıza iyi tutun. En'am suresinin başındaki 3 ayeti, kim sabah namazını kıldıktan sonra oturup da namaz kıldığı yerden kalkmadan oturmaya devam edip de okursa Allah ona 70 tane melek tayin eder. Her bir melek ona kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya kadar Allah'a tesbih eder, ona istiğfar eder. Yani onun günahlarının affolunması için, affı mağfiret olunması için dua eder. Allah razı olsun hocamızdan. Biz farkına varmadan bize ne sevaplar kazandırmış. Ama kim bir hayırın yapılmasına vesile olursa o hayrı yapanların sevabı kadar bir sevap da onun defterine yazılır. O sevapların hepsini aynı zamanda o da alıyor. Bizden bir şey eksilmeden ona da o sevaplar gidiyor. Dördüncü hadis-i şerif. Bu da çıktı mı? Hocalarımızın bize öğrettiği şeylerin ne kadar güzel olduğuna bir delil daha çıktı şimdi. Sanki bizim Evrad-ı Şerife'nin müdafaanamesi bu sayfa. Bu hadis kitapları sanki. Şurası. Dördüncü hadis-i şerif. Men salla ba'del maghrib rekateyni kable en yetekelleme kütübet salatuhu fi illiyin. Bu hadis-i şerifte efendim Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kim akşam namazını kıldıktan sonra akşam namazının arkasından konuşmadan iki rekat daha kılıverirse bu kıldığı namaz meleği alada illiyin melekleri tarafından divana kaydolunur. O divana, o deftere kaydolunur. Ona da işte evvabin namazı deniliyor biliyorsunuz. Akşam namazından sonra konuşmadan, dünya kelamı konuşmadan, yerinden efendim ayrılıp dünya işine dalmadan iki rekat namaz. Bunu da büyüklerimiz bize tarif etmişlerdir hep. Bu namazı da kılın demişlerdir. Şimdi burada bir şerefi anlatıldı. Başka bir hadisi şerifte geçiyor ki o şahsın günahları denizlerin köpüğü kadar çok olsa affına sebeptir. Başka bir hadiste öyle yazıyor. Şimdi altındaki bir hadis-i şerif daha var. O da bak ne manaya geliyor. Dikkat edin. Men salla ba'del maghribi rek'ateyni kable en yantıka ma'a ahadin yakra'u fil ula bilhamdi ve kul ya eyyuhel kafirun ve fil rek'ati saniyeti bilhamdi ve kul huvallahu ehad harece min zünubihi kema tahrucul hayyetu min selhiha. Bu hadis-i şerifte Enes'ten, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim akşam namazının arkasından iki rekat kılarsa, ne şartla? Kable en yantıka ma'a ehadin. Herhangi bir kimseyle konuşmazdan evvel. Dünya kelam konuşmayacak. Konuşmazdan evvel kim böyle namaz kılarsa. Başka ne şartı var? Yakra'u fil ula bilhamdi ve kul ya eyyuhel kafirun. İlk rekette elhamdülillahi rabbil alemin ve kul ya eyyuhel kafirun okuyacak. Ve fil rekati saniye ikinci rekette de bilhamdi ve kul huvallahu ahad. Hamd suresini, Fatiha suresini ve kul huvallahu suresini okuyacak. Hep bildiğimiz sureler, yapabileceğimiz şeyler. Böyle yaptığı zaman bu namazı bu tarzda kıldığı zaman bir kimse harece min zünubihi işlemiş olduğu suçlardan, günahlardan sıyrılır çıkar. Nasıl çıkar? Kema tahricul hayyetu min selhiha. Zamanı geldiği zaman yılan derisinin içinden sıyrılıp çıkıyor ya deriden. Derisi dışarıda kalıveriyor böyle şey gibi, naylon gibi. Sıyrılıp çıkıyor yılan. Deri değiştiriyor derler. Onun içinden sıyrılıp öyle çıktığı gibi yılanın canlı olarak tabii. Çünkü eski derisi kalıyor, yırtılıyor bir ucu. Yılanın derisi orada kalıyor, kendisi çıkıyor. İşte onun gibi günahlardan sıyrılır çıkar. Günahlar geride kalır, kendisi günahsız kalır. İşte evvabin namazı gene bu da. Demek ki burada bir şey daha söyledi. Kulhuvallah, kul ya eyyuhel kafirun ne? Kulhuvallah'la kılacak namazı. Onu anlamış olduk. Bu da hocamızın bize tavsiyesinin doğruluğunu anlatan bir şey. Bundan sonraki bir hadisi şerif. Men salla işrine rek'aten beynel mağribi vel işâ. Yakra'u fî külli rek'atin fâtihetel kitab ve kul huvallahu ahad. Hafızahullahu fî nefsihi ve ehlihi ve malihi ve dünyahu ve ahiretihi. Bu hadisi şerif de Enes'ten rivayet edilmiş radıyallahu anh'ten. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim akşam namazı ile yatsı namazı arasında bir geniş zaman var. 1 saat 20 dakika veyahut 1 saat 30 dakika, 1,5 saat. Yani bazı takvimciler 1 saat 20 dakika hesabından hesaplıyorlar yatsıyı. Bazı takvimciler 1,5 saat hesabından hesaplıyorlar. Bakıyorsun Diyanet'in takvimi öyle, efendim filancesinin takvimi böyle. Biraz bir fark oluyor. Neden? Akşam namazını esas alıyorlar. Akşam namazından 1 saat 20 dakika koyunca yatsıyı buluyorlar. Veyahut 1 saat 30 dakika koyunca buluyorlar. Şey o. Yani aşağı yukarı 1,5 saate yakın, 1 saat 15 dakikaya yakın o kadar bir zaman var. Şimdi bu zaman içinde kim 20 rekat namaz kılarsa, akşamla yatsı arasında kim 20 rekat namaz kılarsa, ama her rekatte ne okuyacak? Kul huvallahu ahad okuyacak. Kısa yani. Kul huvallahu ahad okuyarak 20 rekat kılarsa hafizahullahu fi nefsiye. Allah onun kendisini korur. O namaz kılan şahsı korur bir. Ve ehlihi ailesini korur. Ve malihi malını mülkünü korur. Yangın gelmez, zelzelede çatlamaz, efendim ailesine hastalık gelmez, sıkıntı gelmez filan. Ve dünyahu ve ahireti. Dünyasını da korur, ahiretini de korur. Dünyada da bir sıkıntıya uğramaz, ahirette de bir derde uğramaz. Bu da biraz zor, 20 rekat kılmak yani. Ama insan bunu duyunca bir defa yapmalı hiç olmazsa. Arada şimdi mübarek Recep ayı gelmiş, sevapların çok kazanıldığı, çok alınıp verildiği bir zaman. Bu akşam benim zamanım müsaittir. Namaz yemeği yedikten sonra dur vereyim şu namaza. 20 rekat biliyorsunuz teravih namazını 20 rekat kılıyoruz. Kılınabiliyor yani Ramazan'da. Beraberce olunca kılınıyor. Bir seferde böyle birkaç sefer neyse yani yapma bir denemeli, gayretlenmeli ki şu ecirleri kazanmalı insan. Men sallâ ba'del maghribi sitte rekaatin lem yetekellem fîmâ beynehünne bisû'in adelne lehu bi ibadeti zintey aşrete seneten. Tirmizi'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Niye böyle hep namaz kılmak geliyor hocam sırayla? Alfabetik bir kitap ya bu. Alfabe sırasına göre dizilmiş. Aynı namaz kelimesiyle başladığı için hep peş peşe geldi bu şeyler. Aklınız karışmasın diye söyleyeceğim bir de. Yani birisini ötekisine karıştırmayın ha. Bak Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini dinleyenler bize nakletmişler. Siz bir hadisin başına alıp öteki hadisin sonuna bağlamayın sakın. İyi hatırınızda tutun. Hatırınızda tuttuğunuz hadisleri doğru belleyin. Peş peşe geldi diye, aynı mevzuda diye karıştırmayın. Hatırlatacağım. Özetini yapacağım yani bir daha. Kim akşam namazından sonra 6 rekat kılarsa ama lem yetekellem fîmâ beynehünne bisûin. Aralarında kötü bir söz söylemeyecek. Burada kötü bir söz söylememek sözü var. Bisûin. Kötü bir söz söylememek. Demek ki mesela bazen olur namaz kılarken seslenir. Efendi şey alacaktın aldın mı filan hani böyle bir konuşma olur. Ağzından bıçak açmıyor. Söyleyiver fena bir şey değil o. He evet aldım diyor. Böyle konuşmayacak konuşulmayacak diye konuşmuyorlar. Buradan da bir müsaade olduğu anlaşılıyor ki kötü bir maksatla olmazsak birkaç kelime konuşulabilirmiş gibi anlaşılıyor. Böyle kılarsa bu altı rekatı adelne lehu, bunlar muadil olurlar onun için. Bir ibadeti sintey aşrete senetin seneten 12 senenin ibadetine denk olurlar. Bu da evvabin namazını 6 rekat kılmanın delilidir. Şimdi bizim hocalarımız bize derdi ki, evladım akşam namazından sonra da seccadenizden kalkmadan, dünya kelamı konuşmadan 2 rekat namaz kılıverin evvabin namazı. 4 de olur, 6 da olur. 6'sı eftal derdi. Kulaklarımda çınlıyor hocamız rahmetlinin sözü. 6'sı eftal. Elbet eftal. Bak ne kadar güzel mükafatı varmış. 12 yıllık ibadet gibi ona muadil, ona denk sevap kazanıyor insan. Men salla ba'del maghribi sitte rekaatin gufiret lehu zunubuhu ve inkâne misle zebedil bahr. İşte bu demin benim ezberimde kalmış olan hadis-i şerif geliverdi karşımıza. Efendim Taberani'den buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa onun günahları isterse denizin üstündeki köpükler sayısınca olsun, gene affolunur. Deniz çalkalanır, köpüklenir, üstünde kabarcık kabarcık olur şeyler. O kadar çok bile olsa günahı Allah affeder. Demek ki şu akşam namazının arkasından iki mi kılarız, dört mü kılarız, altı mı kılarız, şu namazı kılıvermek lazım. Öyle gidivermek lazım şeye, gideceğimiz yere. Men salla rek'ateyni leyletel cumu'ati kara'a fiha bi fatihatil kitab ve hamse aşere merreten izâ zülzilet âmenehullâhu min azâbil kabri ve min ehvalil kıyâme. Enes radıyallahu anh'ten İbn-i Necer ve Deylemi rivayet etmiş. Kim cuma gecesi efendim İki rekat namaz kılarsa, cuma gecesi. Cuma gecesi ne zamandır? Şunu iyi bilin ki, İslami tabirlerde, İslam dininin, şeriatın ahkamı, bahis konusu olduğu zaman, iyice hatırınızda tutun ki, günün başlangıcı ne zaman? Hocam işte 12'de gün değişiyor. Şimdi o. Eskiden nasıldı? Eskiden günün başlangıcı akşam ezanıdır. Eski gün biter, saat 12 oldu, yeni gün başlar akşam ezanıyla beraber. Yani demek ki şeriata göre günün başlangıcı güneşin doğduğu zaman değilmiş. Şimdi de güneşin doğduğu zaman değil, gece 12, şimdi de 12. Ama eskiden 12 değil, akşam namazı ezanı okundu mu yeni gün başlıyor. Neden? Eski gün battı gitti, ufuktan battı gitti aşağı, artık bir daha geri gelmez ki. Yeni gün başladı şimdi. Batan battı, giden gitti, yeni gün başladı. Onun için akşam namazında şöyle ufka bakarsın, Ramazan hilalini gözetliyorsun. Mesela Şaban'ın sonlarında hilali gördün mü tamam. O akşam Ramazan'ın biridir. Teravihi kılarsın yasıdan sonra, ertesi gün oruca niyetlenirsin. Güzel. Bak başlangında işte hilali görürsün, teravihini kılarsın. Teravih işte o ertesi günkü orucun teravihidir o. Teravihini kılarsın, ertesi günde orucunu tutarsın, akşam oldu mu biter o gün. Yarın akşam oldu mu o gün biter. Ramazanın sonlarında 28-29 filan derken akşam namazından sonra ufka baktın, incecik nazlı hilali gördün. Tamam, oruç bitti. O akşam artık yatsıdan sonra teravih kılınmaz. Bitti çünkü. Ertesi sabah bayram namazı kılınır, Müslümanlar bayram eder. Akşamla başlıyor her şey. Şimdi cuma akşamı deyince de ne anlaşılır? Bizim şu perşembe dediğimiz zamanın akşam ezanı okundu mu cuma başlar. Ama bizim takvime göre daha akşam kılınacak, yatsı kılınacak, gece 12 olacak da cuma öyle başlayacak. Yok, şimdiki zamana göre değil. Şeriatın şeyine göre, zaman esasına göre akşam ezanı Allahu Ekber dedim perşembe günü, perşembe bitti. Cuma başladı. Ne zamana kadar? Cuma namazını kılacağız. Cuma'nın ikindisi kılınacak. Cuma'nın ikindisinden sonra akşam vakti olup da Allah'a hakler dedi mi cuma da gitti. Demek ki ikindilerin sonunda gün bitiyor. Akşamın başında yeni gün başlıyor şeye göre. Şimdi cuma günü. Kim cuma gecesi diyor Peygamber Efendimiz. Anladık mı ne zaman olduğunu? Her kim ki cuma gecesinde iki rekat namaz kılarsa. Serbest bırakmış yani ne zaman kılarsan kıl. Çarşıda işim var. Bitir de öyle kıl. Komşuya gideceğim. Gittikten sonra kıl. Eve geldikten sonra kıl. Yani geniş bir zamanda iki rekat namaz kılacak. Şartı ne? Başka? Her rekatta 15 kere İzâ zülzîletil ardı suresini okuyacak Fatiha'dan sonra. 15. Uzunca demek ki. İki rekat ama her rekatta Fatiha'dan sonra 15 defa İzâ zülziletil ardu zilzâleha ve ahracetil ardu eskâleha suresini okuyacak. Zilzal suresini 15 defa okuyacak şeyin arkasından. Ne olur öyle yaparsa? Âmenehullâhu min azâbil kabr ve min ehvalil kıyâme. Allah o namaz kılan kulu kabrin azabından emniyette kılar. Ve kıyametin korkularından emniyette kılar. Malum kabirde çok tehlikeler bekliyor insanları. Adamcağızın birisi, hadis-i şeriften anlıyoruz, kabre konulmuş, namaz kılan bir adammış, oruç tutan bir insanmış, Müslümanmış. Melekler gelmişler, azap melekleri kafasına bir topuz vurmuşlar. Hadis-i şerifte biz bilemeyiz ama hadis-i şerifte bildiriyor. Bir topuz vurmuşlar, vurdukları topuzdan kabrin içi ateşli olmuş. Bir topuz vurmuşlar, manevi bir topuz ki kabrin içi böyle ateşli olmuş. Demiş ki adamcağız perişan, kendinden geçmiş, ondan sonra toparlanmış. Yahu ben namaz kılan bir insandım, Müslüman bir insandım. Bu azabı bana niye reva gördünüz, niye vurdunuz bana diye. Sen bir zamanlar filanca yerde bir mazluma birkaç zalim üşüşmüş zulmediyorlardı, yanlarından geçtin de mazluma yardımcı olmadın diyeymiş o. Demek ki dünyada yaptığı şeylerden dolayı veyahut yapması gerektiği halde yapmadığı şeylerden dolayı da kabirde cezalar bekliyor. Biz sanırız ki bir şey yaptığımız zaman kabahat olur. Vazifeni yapmazsan o da kabahat. Hadi kılma bakalım namazlarını, hadi tutma bakalım oruçlarını, o da kabahat. Yapman gereken vazifeyi yapacaksın, yapmaman gereken işi de yapmayacaksın. Hayırları da yapacaksın, efendim öteki vazifeleri de yapacaksın. Şimdi eğer insan böyle dikkatli bir kul olmazsa, çalışkan bir kul olmazsa, Allah yolunda gayretli bir kul olmazsa, kabire girer girmez kabirde azap başlar. Kabir kendisi böyle sıkar. Daracık bir yer zaten. Toprağın altı, havasız, karanlık bir yer. Daracık bir yer. Ondan sonra dünyada işlediği kötü ameller ona akrepler, yılanlar, çıyanlar şeklinde gösterilir. O tarzda ona azap ederler. Kurtlar yer tenini. Akrepler, yılanlar, çıyanlar sokar. Ama iyi bir kul olarak gitmişse güzel yüzlü bir insan görecek mesela. İyi bir insan. Diyecek ki çok güzel bir yüzün var. Pırıl pırıl nurlu bir insansın. Sen kimsin? Ben seni merak ettim. O diyecek ki ben senin filanca zaman okumuş olduğun Tebareke suresiyim. Allah nasıl teselli ediyor? Her şeye kadir. Sureyi insan suretinde karşısına dikiyor. Kabirde enis ve yoldaş oluyor Kur'an-ı Kerim. Yani o okuduğu Kur'an-ı Kerim, yaptığı ibadetler, namazı sağını tutacak, efendim bilmem sadakası solunu tutacak, haccı zekatı her tarafını alacak da azap meleklerini sokmayacaklar. Buradan sana bu tarafa geçiş yok diye. Sonra mümin kulun kadri genişleyecek. 70 arşın olacak. Yani kocaman bir şey olacak. Salon olacak. Cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. El kabru ravdatun min riyadil cennet. Kabir Müslümana cennet bahçelerinden bir bahçe olur. El hufretun min huferin niran veyahut kafire cehennem çukurlarından, azap çukurlarından bir çukur olur. Allah bizi kabir azabından emniyette eylesin. Kabri cennet bahçesi olan kimselerden eylesin. Kabirde emniyette olan kimselerden eylesin. Burada kabirde emniyette olmanın bir ilacını söyledi Peygamber Efendimiz. Her kim ki cuma günü gecenin, cuma gecesinin bir zamanında iki rekat namaz kılarsa, her rekatta 15 İza Zülcile suresini okursa Allah onu kabir azabından emniyette kılar. Kabirde azap görmez. Kıyametin tehlikelerinden de emniyette kılar. Ehval, heviller demek, korkular demek. Ehval, iki gözlü he ile ehvalül kıyame, kıyametin korkuları demek. Ahval değil. Ahval olsa haller olacak. Ha ile. Bu iki gözlü he ile ehval, korkular demek. Hani şeyde de var ya, selavatta da var ya, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat. İşte oradaki de ehval, oradaki de bizi her çeşit korkulardan ve afetlerden koru diye dua ediliyor orada. Ahval okursan olmaz. Mana karışır. Mesela kır diyecek yerde, Türkçe'de kır. Kir dersen olur mu? Kirin manası başka, kırın manası başka. Onun gibi olur. Yani ahval başka, ehval başka. Kıyametin korkularından da emniyette olur, kabrin azabından da emniyette olur. Bunu da inşallah kaydedelim defterimize. Önümüzdeki cuma gecesinde bir kılalım bakalım. İnşallah. Yazın defterlerinize, hep deftere randevu yazacak değilsiniz ya. Perşembe günü gideceğim Hasanlara, Hasanlardan şunu alacağım, bunu konuşacağım. Yaz bakalım bir de. İki rekat namaz kılacağım, her rekatta 15'er defa İzel Zülz ile okuyacağım diye. O defteri boşuna gezdirme, bir de böyle manevi şeyler yazılsın. Men salla salaten. Şimdi bakın bir hadis-i şerif geliyor ki, hepsi güzel de insan yani tadına doyum olmuyor. Baklavalı, börekli, kaymaklı sofra gibi maşallah. Men salla salaten. Velem te'murhu bil ma'rufi velem tenhe anil fahşâ vel münker lem yezdet biha minallahi illa bu'da. Şimdi bu hadisi şerif El-Hasen El-Basri'den mürsel olarak rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir. Bakın manası ne kadar ehemmiyetli, ne kadar aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Taberani'de rivayet edilmiş. Men salla salaten. Her kim ki bir namaz kılar, bir namaz kılar, ama o kıldığı namaz felem te'murhu bil ma'ruf, ona marufu emretmezse, velem tenhe anil fahşâ, fuhşiyat ve münkerattan onu alıkoymazsa o kıldığı namaz. Lem yezdet biha minallah illa bu'da. Bu kıldığı namazla ancak başka bir faydası olmaz, kârı olmaz. Allah ile arasındaki mesafe artar. Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir şey elde etmez. Şimdi döndürelim, bizim anlayacağımız sözlerle söyleyelim. Bir insan namaz kıldığı zaman bir iyi insan olacak. Namazı kıldı, bitirdi, oh! Beş vakit namaz bir insanın evinin önünden akan su gibi değil miydi? Kirlerini böyle terlerini akıttığı bir pınar gibi değil miydi? Bir dere gibi değil miydi? Öyleydi. Hadis-i Şerif'te öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Beş vakit namaz insanın evinin önünden şıldır şıldır akan billur gibi bir ırmak gibidir. İnsan beş vakit o ırmağa girse hiç üzerinde toz, toprak, kir, pas, ter kalır mı? Kalmaz. Sıcak Arabistan'da söylüyor bunu sahabesine. Yani rüzgar esmiş çölden, kumlar kalkmış, gözüne girmiş, boynuna girmiş, efendim güneşten terlemiş, koltuk altları kokmuş, kasıkları kokmuş filan, böyle bir insan düşünün çölde, sıcakta. Bir de bu şahıs günde beş defa efendim billur gibi böyle şırıl şırıl akan suyun içine giriyor, yıkanıyor, yıkanıyor. Hiç bunda koku kalır mı? Ter kalır mı? Pislik kalır mı? Kalmaz. Namaz böyledir diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bir adam namaz kıldı. Kıldı ama çıktıktan sonra manevi böyle bir huzur içinde o namazın arkasından efendim inşallah iyi kul olayım. Rabbimin huzuruna girdim çıktım. İşte şu hayırları yapalım, yapayım, bu hayırları yapayım diye kendisine o namazı iyi işler yapmayı ilham etmemişse, kötülüklerden vazgeçeyim, filancaya biraz hıncım vardı, şöyle yapacaktım, böyle yapacaktım ama hadi Allah'a havale ettim, vazgeçeyim diye kötülükten men etmezse, veyahut gözümü gelirken pek iyi muhafaza edemedim, bundan sonra muhafaza edeyim, sağa sola bakıp da günaha girmeyeyim, elin namihremine filan bakmayayım diye, böyle kötülükten alıkoymuyorsa o namaz, iyiliği emretmiyorsa o namaz ona, kötülükten alıkoymuyorsa başka bir işe yaramaz, ancak mesafeyi uzaklaştırır. Allah'tan daha uzağa gider o kıldığı namazda şahıs. Neden? Gafilce kıldın bu namazı. Bu namaz sana fayda verecek tarzda kılamadın bu namazı. Eksiklik, kusurluk kıldın da içinde bir değişiklik meydana getirmedi bu namaz diye Allah'tan daha uzaklaştırmaya yarar. O halde namazı ruhlu, şuurlu, böyle tesirli bir tarzda kılacağız. Namaz kıldık mı şöyle bir rahatlayacağız. Kötülükler içimizden silinecek, sıyrılacak, pak olacak. İyi duygular gelecek, iyi insan olacağız. Tamam, bir namaza gittik geldik, tamam. Kafamız değişti. Öyle olması lazım. Namaz böyle bir şey. Böyle olmadığı zaman taklit oluyor. Hep derdik de taklit namazın sevabı yoktur, azdır filan diye. Bak burada Peygamber Efendimiz daha tehditli buyurdu. Arayı açmaya yarar, başka bir işe yaramaz. Daha da uzaklaştırmaya yarar. Çünkü insan alışır bu sefer. Efendim paldır küldür namaz kılma, namazın da heybeti kalmaz yanında. Efendi ne yapıyorsun orada? Jimnastik yapar gibi. Oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Sen bunun neresinde Fatiha okudun? Neresinde Zamm-ı Sure ettin? Bu arasında sükunet kesbedecek. Semi Allahu limen hamide. Şöyle bir duraklama. İki secde arasında Allahu Ekber dediği zaman şöyle bir duraklama. Öyle yapmıyor. Sübhaneke'si Allahu Ekber'e kalışıyor bilmem peş peşe. İşte o namaz artık bir eğlence haline gelmiş oluyor. Oyun haline gelmiş oluyor. Bir keresinde birisi öyle bir namaz kıldı Peygamber Efendimiz'in önünde. Bedevi çölden gelmiş. İşte namaz kılacaksın filan demişler demek ki ona. Kılıyor ama bu bilgileri öğrenmemiş daha. Peygamber Efendimiz baktı ona. Bitirince dedi ki sen namazını yeniden kıl bakalım. Çünkü sen namaz kılmadın dedi. Halbuki selam verdi bitirdi namazı. Çünkü sen namaz kılmadın demesi ne demek? Öyle hızlı kıldın, öyle biçimsiz kıldın ki o namaz namaz sayılmadı, borç üzerinden düşmedi, kabul olmadı, yeniden kıldı. Bir daha kıldı, anlayamadı, yine hızlı hızlı kıldı. Sen gene o namazı öde, efendim yeni, ödemek değil de yeniden kıl, iade et. Çünkü sen namaz kılmadın dedi Peygamber Efendimiz. Şimdi bizim namazlarımızı düşünelim. Babadan duymuş, anadan öğrenmiş namaz kılmayı. Ama namazın ne kadar kıymetli bir ibadet olduğunun tadı her damağına yerleşmemiş daha. Geliyor camiye, paldır küldür kılıyor gidiyor. Olmaz. Namazdan tat ala ala. Hani şöyle tiryaki, şöyle bir güzel kerevetin üstüne oturur. Bir de güzel çay geldi mi, keyfini çıkarta çıkarta. Şöyle bir tatlı tatlı şey yapar. Namazında keyfini çıkarta çıkarta insan öyle kılacak. Ne acele? Bizim mahallede, yani Ankara'da, ezanın okunmasına yakın ben hazırlanayım diyorum. Misafir gelmiş bilmem ne filan. Ama yetiştiremiyorum. Tam abdest alırken filan ezan okunuyor. Hemen gidiyorum. Yani mesafem de buradan Fatih durağı kadar. Çok fazla değil. Belki daha kısa. Yokuş da aşağı. Hızlı da gidilebilir. Oraya gidiyorum. Son rekata ya yetişiyorum ya da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiş oluyorlar. Hadi yetişemiyorum yani. Dur acelen ne? Sen sünneti ne zaman kıldın? Farzı ne zaman kıldın? Yani biraz namaz ciddi bir ibadettir. Ciddi kılınmazsa bir işe yaramadığı gibi uzaklaştırmaya da yarar. Yani uzaklaştırma zararına da uğrayabilir insan. Namaz kılınca doğru kıl. Allahu Ekber dediğin zaman kimin huzurunda durduğunu düşün, terlesin sırtın biraz. Şakaklarından şöyle biraz ter aksın. Ciddi ciddi kılacak insan. Kıldıktan sonra da tamam kötü duygular içinden pak olmuş olacak. Temizlenmiş, kazınmış, gitmiş olacak. İyi duygularla dolmuş olacak. Namazdan çıkarken iyi bir kul olarak çıkacak. Öyle olması gerekiyor. Bu hadis-i şerif biraz tehditli bir hadis-i şerif. Yani namazımıza dikkat edelim. Arkasındaki hadis-i şerif. Men salla aleyye vahideten sallallahu aleyhi aşara salavatin ve hatta anhu aşre hatiatin ve refa lehu aşre derecatin. Bu da sağlam bir hadis-i şerif. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buhari'de bile var. Efendim Müstedrek'te Ahmed İbni Hanbel'de Nese'i'de var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men salla aleyye vahideten. Kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse. Bir defa. Bir defa salavat getirirse sallallahu aleyhi aşra salavatın. Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum. Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum. Allah Teala Hazretleri ben aciz, naçiz, bir zerre efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Bana. Benim gibi bir efendim ayaklarım toprağa tozu olan bir kimse. Senin gibi, benim gibi. 10 defa. Kim? Allah-u Teala Hazretleri. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadis-i şerif. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın. Onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. ve refa'a lehu aşre derecatin ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir. Efendi memur eve geliyor sevinçli, kucağında meyveler filan. Ne o efendi? Bugün terfi ettim, bir derece yükseldi. İşte maaşıma zam geldi, onun için eve hediye getiriyorum mesela. Veyahut arkadaşlarına çay ısmarlıyor, derecem yükseldi. Bir salavat getirmekle Allah onun derecesini 10 derece yükseltir. 10 derece. 10 günahını alır, 10 defa da salatü selam eder o kuluna Allah Teala Hazretleri, kainatın sahibi, o naçiz kula 10 salatü selam eder. Yani Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmenin akıl almaz faydaları vardır. Men sallâ aleyye fî yevmin mi'ete merreten, merretin. Kadallahu lehu mi'ete hacetin ve seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Bu da hadisi Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmekle ilgili bir hadis-i şerif bu da. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim bana bir günde 100 defa salavat getirirse, tesbihi almış eline, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, 100 defa salavat getirirse bir günde ne olur? Kadallahu lehu mi'ete hacetin. Allah onun 100 hacetini kaza eder. Yani 100 işini bitirir. 100 ihtiyacını görür. 100 defa salavat getiren kimsenin Allah 100 işini görür. Bu 100 işten seb'ine minha 70 tanesi li ahiretihi. Ahiretine ait işlerdir. Ahiretin sıkıntılarına ait işlerdir. 100 işini 70 tanesi ahiretine ait. Ve selasine minha li dünyahı 30 tanesi dünyasına aittir. Yani 100 defa salavat getiren insanın dünyasından da ahiretinden de nelere ihtiyacı varsa Allah onları, dünyası da mamur olur ahireti de. Dünyadan deyince demek ki mal olacak, bereket olacak, hayır olacak, işi rast gidecek vesaire. Onun için büyüklerimiz işte demişlerdir bize. Günde 100 defa salavat-ı şerife getirver diye. Hep arkadaşlarımız getirir yani bu kadar salavatı elhamdülillah. Ne sevaplar alıyorlar. Allah sebep olanlardan da razı olsun. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Nihayet sayfanın sonundaki hadis-i şerife geliverdik. Onu da okuyalım, dersimizi bitirelim. Men sallâ salaten. Her kim ki bir namaz kılar, amma lem yekra fîhâ bi ümmil Kur'an, onun içinde Kur'an'ın anası suresini okumaz. Kur'an'ın annesi Ümmül Kur'an suresini okumazsa fehiye hidacun gayru tamamin. Kim öyle o sureyi okumazsa o namazı efendim düşük bir namazdır. Kalitesi düşmüş bir namazdır. Bu hidaç diye şey derler. Deve yavrusunu düşürdüğü zaman ona derler. Yani daha yavru doğmadan azası filan doğum halinden evvel hani yavru çocuk düşürme deniliyor ya öyle düşmüş gibi olur. Yani adam namaz kılmış ama tamam olmadı namazı. Azası belirmedi. Belirmeyen çocuk ölü doğmuş çocuk gibi olur yani. Kim efendim namazı kılar da o sureyi okumasa. Nedir o sure? Deminden beri adını söylemiyoruz. Ümmül Kur'an suresi nedir? Kur'an'ın anası tabirli. Fatiha suresidir. Ümmül kitap da derler, Ümmül Kur'an da derler. Fatiha suresi onun için mutlaka okunacak. Kılınmazsa o namaz düşük bir çocuk gibi eksiktir. Daha hayatı tamam olmadı, azaları belirmeden düştü gibi. O namaz düşük bir namazdır. Gayr-ı temamin, tamam olmamış bir namazdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Onun için vaciptir. Fatiha suresi mutlaka okunacak şeyde. Allah-u Teala, şimdi özetleyeceğiz. Söz verdik. Karışmasın diye. Kim efendim akşam yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Ama akşam ve sabahı cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi ecir alır. Bir. Kim sabah namazını cemaatle kılar da namaz kıldığı yerde oturur 100 defa Kul Huvallahu Ahad okursa Allah'ın başkasına duyurmamış olduğu Allah'la o kul arasında olan günahlar affolur. Kim sabah namazından sonra oturur, 3 ayet En'am suresinin başından okursa ne olurdu düşünün bakalım, söyleyeceğim ama hafızanızı bir yoklayın bakalım, hatırlayacağım. 70 melek vazifelendirir Allah. O 70 melek ona, Allah'a tesbih ederler. Subhanallah, Subhanallah diye. Ondan sonra ona da istiğfar ederler. Ya Rabbi bu kulu affı mağfiret eyle diye. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamet kopuncaya kadar o melekler onu söyleyip duracak. Kim akşam namazından sonra konuşmadan 2 rekat namaz kılarsa, o namazı kıymetli bir namaz, meleklerin divanında, illiyinde yazılır. Yüksek bir yerde, yani şerefli bir namaz olduğunun alameti. Kim akşam namazından sonra konuşmadan evvel efendim 2 rekat namaz kılarsa ama 1. rekette kul ya eyyühel kafirun, 2. rekette guluvallah okursa, o zaman günahlarından sanki yılan derisini değiştirmiş, içinden çıkıvermiş gibi günahlarından sıyrılıp çıkar. Akşamdan sonra kul ya eyyühel kafirun, guluvallahla kılınan 2 rekat namazın fazaili bu. Her kim akşamla yatsı arasında 20 rekat namaz kılarsa, efendim, her rekatta guluvallahla beraber, guluvallah okuyarak 20 rekat namaz kılarsa, efendim, ne zaman? Allah-u Teala Hazretleri onu, kendisini, ailesini, malını, dünyasını, ahiretini korur. Kim 20 rekat kılarsa. Sonra, akşam namazının arkasından kim 6 rekat namaz kılarsa, aralarında kötü bir söz söylemeden 6 rekat kılarsa, bu onun kaç senelik ibadetine denk olur? 12 senelik ibadete denk olur. Kim akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa, onun günahları ne gibi olsa affolunur, denizlerin köpükleri sayısınca olsa bile affolunur. Kim cuma günü, cuma gecesi 2 rekat namaz kılarsa ama ne yapıp okuyacaktı? 15 defa İza Zülzile suresini okuyacaktı. Neden korunur? Kabir azabı görmez, kıyametin sıkıntılarını çekmez. Malum kıyametin çok sıkıntıları var. Kıyamette insanlar efendim mahşer yerinde cem olacaklar. 50 bin yıl bekleyecekler. Ayakta durma takatleri kalmayacak. Bir saat, iki saat değil ki, diz çökecekler. Günahlarının çokluğuna göre tellere bulanacaklar. Güneş tepelerine yaklaştırılacak. Kimsenin kimseye bakacak hali kalmayacak. Hatta diyecekler ki, ölsek de kurtulsak, hatta diyecekler ki, Allah-u Teala Hazretleri Mahkeme-i Kübra'yı kursa da, efendim, ehli cennetsek, ehli cennete beraber cennete gitsek, ehli cehennemsek, bari cehenneme gitsek de burada durmasak diyecekler. Yani bu kadar sıkıntıdır. Ondan sonra çağrılacak insanlar hesaba, Mahkeme-i Kübra kurulacak. Hesaba çağrılacak, defterler açılacak, mahşer halkı karşısında rezil olmak var, rüsva olmak var ihtimalde. Allah mahcup etmesin. Amin. Efendim Settar ismi hürmetine affeylesin. Amin. Ondan sonra hesabın berbat çıkıp da cehenneme yuvarlanmak var. Cehenneme yuvarlananların da hesabını yapmıştık hadis-i şeriflere göre. Biliyorsunuz milyonlarca sene kalıyor. Bir düşen çıkıncaya kadar en aşağı milyonlarca sene geçiyor. Daha evvel çıkış yok yani. Bu tehlikelerin, bu korkuların hepsinden emniyette olacak, kabir azabından emniyette olacak. Kim? Cuma günü 2 rekat namaz kılan, her rekatta 15 defa İza Zülzile suresini okuyan insan. Be mübarek, duydun şu hadisi, ömrüne bir defa yapıver. O büyük tehlikelerden korunmak için. Sonra, bir kimse bir namaz kılar da, o namazı onu kötülükten alıkoymaz, İyiliklere sevk etmezse işe yaramaz. Daha kötüsü Allah'la arasını açar. Daha fena duruma düşürür. Namaza dikkat edeceğiz. Sonra bir kimse Peygamber Efendimiz'e bir defa salavat getirse, salat getirse Allah ona 10 salavat getirir. Kula. 10 günahını affeder, 10 derecede yükseltir derecesini. Bir kimse günde 100 defa Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirirse, Allah onun 100 hacetini reva eder, 100 işini görüverir, bitiriverir. 70'i ahirete ait, 30'u dünyaya aittir. Efendim, bir kimse Kur'an Fatiha suresini okumadan namaz kılarsa o namaz düşüktür, o namaz düşüktür, o namaz tamam olmamıştır. Olmaz. Fatihasız namaz olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri bu sefer böyle geldi. Herhalde Recep'in bereketine çok sevap kazanılacak bazı işlere işaret geldi. Hadi bakalım bunları yapıp da çok sevaplar kazanın. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanın hayrına, saadetine cümleten erdirsin. Şu caminin kubbesi altında toplandığımız gibi Peygamber Efendimiz'in liva-ül hamdi altında da cennette toplanmayı da Allah nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Allahul Melikul Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin ve sallu ve sellimu aleyhi tekunu minel faizin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahüm salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hatimler okunmuş. İhlaslara başlayın. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم

يشفعون صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مجيب الدعوات يا خفي الألطاف يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين acizane naçizane yapmış olduğumuz cümle ibadat ve taatımızı kabul eyle. Müzakere-i ilmi hadisimizi, hatmi hacegânımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, kardeşlerimizin okumuş olduğu 4 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, 2 adet kelime-i tevhid hatmini ya Rabbi kabul eyle. Amin. Ecr-i cezil, sevab-ı kesir ihsan eyle. Amin. Hasıl olan ücur-u mesubatı evvela ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e acizane naçizane amma muhibbane ve halisane hibe ve hediye eyledik. Ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne biz acizleri mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mize, halifelerine, müritlerine, mühiplerine ikram eyle. Amin. Ya Rabbi sair enbiya ve mürselin ve evliyaullah'a ikram eyle. Amin. Bu beldede methum bulunan sahabe-i kirama, tabi'ine, evliyaullah'a ikram eyle. Amin. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Kendilerinden feyiz aldığımız hocalarımıza, şu kitabı yazmış olan Gümüşhaneli Hoca Efendimiz'e, Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendimiz'e rahmet. İkram eyle. Amin. Ya Rabbi cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve haseten şu caminin bu ana gelmesine yardımcı olanların ruhlarına ikram eyle. Amin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş müminin-i müminat, müslümin-i müslümat, salihin-i salihata da ayrı ayrı dereceler üzere ikram eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Bizim ve onların makamlarımızı âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi o veli makbul kullarının himmet ve teveccühlerine bizleri mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri o mübareklere hayrul halef eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ailelerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi de salih kimseler eyle. Amin. Biz de ahirete göçünce bizim de arkamızdan bizi böyle hayır dualarla anacak kimselere, dostlara sahip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i hakkımızda şefaatçi eyle. Amin. Ya Rabbi, çekilmiş olan kelime-i tevhidlere cennete girmemize vesile eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i dünyada bize delil ve rehber eyle. Amin. Ya Rabbi, ahkamına uyarak ömür sürmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i kabirlerimizde nur eyle. Amin. Kıyamette bizlere şefaatçi eyle. Amin. Sırat'ta nur eyle. Amin. Ya Rabbi cehennemden hicab ve perde ol eyle. Amin. Cennetine girmeye vesile eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu fitnelerin çoğaldığı asırda Kur'an-ı Kerim'in ahkamına ömür sürmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Rızana uygun salih ameller işlemeyi nasip eyle. Amin. Habibi edibinin sünnetine uymayı nasip eyle. Amin. Ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyanlara 100 şehit sevabı vaat edilmiş. Bizi o 100 şehit sevaplarını alanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi İslah eyle. Amin. Ya Rabbi beldelerimizi düşmanlara çiğnetme. Amin. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar. Amin. Mücahit kardeşlerimizi muzaffer eyle. Amin. İstilaya uğramış beldeleri kurtar. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Hasta olup inleyen kardeşlerimizi, dertli kardeşlerimizi hastalıklardan, dertlerden şifaya nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemize helal hayırlı kazançlar nasip eyle. Şu helal hayırlı kazançlarla yolunda hayrat-ı hasenat, meberrat yapıp sevaplar kazanmayı nasip eyle. sadakayı cariyeler yapmayı nasip eyle. Biz ölüp gidip de toprağa girdikten sonra da arkamızdan bize sevap getirecek hayırlı işler yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizlere hayırlı ilimler nasip eyle. Yanlışın, eğrinin, kötünün, şerrin kötü olduğunu bize bildir. Onlardan bizleri koru. Hayırın, doğru şeylerin, hakkın, hak olduğunu anlamayı nasip eyle. Bizi onlara uydur. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin saydığımız saymadığımız, bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz saydığımız saymadığımız şerlerinden bizleri koru. Son nefeste imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Havuz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi nasip eyle. Senin has kulların, senin cemali, kemalini ayın 14'ünü gibi görürlerken bizi de onlara dahil eyle. Bir lütfüke ve keremike ya ekremel ekremin. Kerem sahibisin ya Rabbi. Kerem'in hürmetine, Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Habibi Edib'in hürmetine, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in hürmetine. Ya Rabbi her hatmin sonunda bir müstecap dua vardır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şu dualarımızı müstecap dua eyle. Ya Rabbel Alemin, Recep-i Şerif'in hürmetine. Amin. Mübarek kandillerin ve gayb geceleri, miraç geceleri, berat geceleri hürmetine. Bizleri sevdiğin kullar cümlesine dahil eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Elhamdülillah. Şey söyleyeceğim. Şimdi şu camiyi bizden öncekiler yapmış. Kubbeli, kesme taşlı, sağlam bir cami. Biz oturuyoruz, içinde ibadet ediyoruz. Bizim her ibadetimizden, her hayru hasenatımızdan, burada okuduğumuz hadislerden bunları yapanların ruhuna sevaplar yağıp gidiyor. Sevaplar akıp gidiyor böyle şaldır şaldır, gürül gürül, çağlayan gibi sevaplar gidiyor. Şimdi şu cami bize dar geliyor. Bizim kardeşlerimiz muhabbetli kardeşlerdir, çoktur bizim kardeşlerimiz. Ben gördüm gözlerimle, burada kılacak yer olmadığı için aşağı camilere, farzlara yetişeyim diye koşuyor kardeşlerimiz. Şunu avlusunu kapatalım. Gölgelik yapalım yani yağmur gelmesin. Şu yan tarafı elhamdülillah Allah cümlenizden razı olsun. Gayret ettik, kapattık. İşte biraz su akan yerleri var. Halıyı yayamıyoruz. Halıyı yayarsak güzel kapıları kapattık mı saray gibi güzel bir yer. İçine girmeye doyulmaz, ibadet etmeye doyulmaz. Yan tarafta kadınlara yer yaptık. Kadınlar oradan dinliyorlar bizim vaazımızı. Böyle güzel yumuşak yumuşak halı döşendi. Allah razı olsun diyorlar. Sebep olanlardan, efendim yardım edenlerden Allah razı olsun. Orada sıcak sıcak dinliyorlar, ibadet ediyorlar. İlim öğreniyorlar kadınlardan. Şimdi istiyoruz ki üst tarafı harap. Yan tarafın. Üst tarafı harap. Böyle yapabilirsek bu caminin yarısı kadar uzun salon olacak. Onun çatısını eğri büğrü taraflarını alıp da ana duvarları kaldırıp da bir güzel salon yaparsak kadınlar dolar oraya. Bizim kızlarımız, kadınlarımız dinlerler bu hadisi şerifleri. Evde muhabbet olur. Evlatlarımız hayırlı evlat olur. Sizin de ne kadar vesile olursanız onlardan çok sevaplar kazanırsınız. Yani böyle ufak tefek 5 lirayla 10 lirayla olmaz. Baba yiğit olan, zengin olanlar çıksın ortaya, çıkarsın 1 milyon, 2 milyon versin. Neyse bu cemaatten de kimisinin parası, kimisini duası derler. Gücü yeten, yani azami şeyleri versin ki, şu yan tarafı da Ramazan, bak, evvelki Ramazanlarda şunu Ramazan'a yetiştirin dedim, ağır gidiyor işlerimiz. Halbuki bizim bir tanemiz, bir keyif bahis konusu olduğu zaman, Trakya'ya kadar bütün sahili apartman doldurmuşlar, yüzeceğiz diye insanlar. Trakya'ya kadar lüks apartmanlar, senede 2 ay, 3 ay orada, tatil müddetinde şey yapacaklar, yüzecekler diye, Trakya'ya kadar bütün Marmara sahilini efendim şey doldurmuşlar. Lüks binalar doldurmuşlar böyle. Onlar dünya için, 3 aylık zevk için, yüzmek için, gezmek için öyle yapıyorlar da biz Allah'ın evinde ibadet edilecek kardeşlerimizi barındıramıyoruz da başka camiye gidiyorlar. Çok utanıyorum. Bana yardımcı olun. Nasıl yapmak lazım gelirse şu yan tarafı yapalım. Parayı bize vermeyin. Ben para falan istemiyorum. Benim zaten paraya da ihtiyacım yok. Allah'a çok şükür. Yapın orayı. Nasıl yaparsanız yapın. Aranızda işte kardeşlerimiz burada. O parayı toplayan kardeştir. Zenginlerin zengini bir kardeştir. Efendim para verin oraya. Orayı yapın. içinde namaz kılınsın, siz de sevap kazanın. İbadet edilsin, sevap kazanın. Mühim şey bu. Yani nasıl burada namaz kılınıyor, sevap kazanılıyorsa, o da Ramazan'a gelmeden bitsin. Güzel salon olsun, pırıl pırıl böyle, kadınlar içinde otursunlar, dinlesinler, sığmıyorlar. Yani bize Süleymaniye Camisi lazım elhamdülillah. Onun için burayı biraz böyle Süleymaniye gibi büyütelim, sağına solunu. Allah cümlenizden razı olsun, hayırlara muvaffak etsin. Şimdi giden gidebilir, yolu uzak olanlar vardır. Gelelim meraklıları, soru soranlara. Meraklıların şimdi sorularını cevaplandıracağız. Birisi sormuş. Yani serbestsiniz, isteyen gider. Ben okuyacağım, cevap vereceğim bildiklerimi. İşte cuma gecesinde hani 15 zilzal okuyarak kılınan namazın niyeti ne olacak? Allah rızası için, kabir azabından kurtulmak için, ahiretin korkularından emin olmak için dersin. O niyetle kılarsın. Zor değil niyetini bulmak. Efendim, şöyle başlayalım. İslami gazete alıyorum. Resmi var, mahsuru var mı? Dün akşam hadis-i şerifte okuduk. İçinde resim olan eve melek girmiyor. Timsal olan, yani heykel olan ve resim olan eve melek girmiyor. Peygamber Efendimiz kendi hanımları bir böyle resimli perde asmışlar da kapıya, onu bile kaldırtmış. Sinirlenip kaldırtmış. Resim olmayacak evde. Eski dedelerimiz eve kibrit kutusunun üstünde resim olurmuş. Kibriti çarşıdan, İngiltere'den falan gelirmiş eskiden. Çarşıdan alıp eve getirdikleri zaman üstündeki resmi kazıyıp eve öyle sokarlarmış. Resim olmayacak. Ya o gazetelere söyleyin resim koymasınlar, ya efendim resmini kapayın, katlayın, görünmesin filan. Yani resim hakkında böyle bir emir var. Hocam, oruçluyken ağzında sakız çiğnerse insan ne olur? Malum oruçun bozulması için bir şey yutmak lazım. Eğer sakız dediği nesne hiç tatsız tuzsuz sadece çiğnenen bir şeyse, damla sakızı filan gibi, mekruhtur. Ama böyle bizim şu Amerikan cikleti dediğimiz tatlı tuzlu nesnelerden ise, o zaman ne olur? Onun tadından dolayı oruç bozulur. Yani doğru değil, yapmaması uygun. Şafii mezhebinden olan bir kişi Hanefi mezhebine uygulayabilir mi? Efendim, kıyametin çıkmamış olan büyük alametleri nelerdir? Şimdi tabii mezhepler ehli sünnet mezhepleridir. Bir insan nasıl tutturmuşsa öyle gitmesi iyidir. Ama Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçiyor. Geçer. Ama bir oradan olmaz. Yani böyle zikzak çizmek olmaz. Bir mezhebi tutup tam gitmek lazım. Çünkü her mezhebin bir sistemi vardır. O sistem bozulur. Yani ikisi de arabadır da Mercedes arabasının parçasına götürüp de ne bileyim BMW arabasına, Volkswagen arabasına takamazsın ya. Farklı olur. Yani hepsi gitmeye yarıyor ama aldığın zaman uygun olmuyor. Öyle kurnazlık tarzında şey yapmamalı. Müsaade ise müsaadeyi zaten verir mezhep. Yani bir zaruret olduğu zaman fetva çıkar, müsaade çıkar. Ona göre olabilir. Hocam, İslami bir evlilik yapmak istiyorum. Fakat annem benim istediğim kızı istemiyor. Nedeni, kızına İslam şeriatını yaşayacağım demesi. Annesine nasihat etsin. Anne, mühim olan Müslümanlıktır desin. Efendim, İslam'ın emirlerini tutması lazım. O tutarsa iyi olur. Tutmayan insan, Allah'a asi olan insanla ben bir yuva kurarsam ondan hayır bereket gelmez. Ahiret zarara girer desin. Annesine nasihat etsin. Maalesef işte böyle. Muhterem hocam, ben abdest almaya başladığım zaman abdest aldıktan sonra içime bir his geliyor, abdestim bozuldu diye devam ediyor. Tamamen abdestim bozuldu diyene kadar bu kelimeyi tasdik ettikten sonra sıkıntım kalmıyor. Aslında abdestim bozulmuyor. Bunun açıklar mısınız? Bilhassa Allah'tan sizden ayıp yellendim diye şüpheleniyorum. Bu da genellikle namazı kılıp da cemaatten dağılırken oluyor. Ne yapmam lazım? Şimdi bir hususi melek varmış. Adını ben şeytan varmış. Adını unuttum. İnsanın abdestinde şüpheye düşürmüş onu. Abdestin olmadı. Abdestin kaçtı. Bak yelleniverdin gibi böyle duygu veriyor içine. Birisi Peygamber Efendimiz'in zamanında öyle tekrar tekrar abdest alıyormuş. Niye böyle şey yaptın? Ya Resulallah, kaçtı gibi geliveriyor. Yok demiş. O gibi geliyor, itibar yok. Eğer sesini duyarsan kaçırdığına dair veyahut kokusunu duyarsan kaçır. Aksi takdirde bir kıpırdı oldu. Kaçtı mı ki acaba? Kaçmadı. Abdestin kaçmadı. Kokusu ve sesi duyuluncaya kadar kaçmadı. Çünkü bunun vazifeli meleği var, şeytanı var. Sırf insanı burada tereddüde düşürmek için. Herkesin gelir yanına musallat olur. İşi bu. Meslek. Özel mesleği var. O işi öyle yapıyor yani. Öyle aldatıyor. Ona itibar yok. Kaçmadı. Bak kendisi söylüyor. Kaçmadı ama öyle geliyor içime diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Ona itibar etmeyecek.